Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konu muhteremler yemin çeşitleri bir hatta yeminin kefaati nedir? Her insan hayatta bunu işler, yemini. Hangi yeminlerde kefaret gerekir? Ve kefaret nedir? Önce inşallah yemin hakkında şöyle bir genel bakış yapalım yemine inşallah. Yemin nedir? Yemin sözlükte güç, kuvvet anlamına geliyor. Bunun için Arapçada sağ ele yemin deniyor. Demek ki yemin sözlük olarak güç, kuvvet anlamına geliyor. Dini terimde ise bir kişi konuştuğu zaman konuştuğu sözünü kuvvetlendirmek için Allah adı ile yaptığı sözleşmeye de yemin deniyor. Yalnız yemini çok kullanmamak gerekiyor. Mevlamız buyuruyor, Bismillah. وَحْفَظُوا اَيْمَانِكُمْ Mevla buyuruyor. Yeminizi koruyun. İki anlama geliyor. Bir, çok çok yemin etmeyin. Yani yemin etmek gereksiz yerde iyi bir şey değil. Ancak kişi sıkıştığı zaman ve genelde eğer karşı taraf isterse o zaman yapılması gerekiyor yeminin. Bir kişi mesela alışverişte satıcı, bayi her ne kadar doğru bile olsa öyle yemin etmesi yine mekruh oluyor. Alışveriş dünya malı ticaretidir. Yani Allah'ın ismiyle yemin etmesi mekruh oluyor. Yemin nasıl yapılır? Hangi sözler yemine geçer? El yemin la yecüzü illa billahi. Önce yemin ancak Allah'ın ismiyle olur yemin. Üç harf vardır. Bunlara yemin harfi de denir. Biri vav, ikincisi be, üçüncü te. Yani vallahi, billahi, tallahi gibi. Bu üç harf, bunlar yemin harfleri bunlar. Bir kişi Allah lefzinin önüne vav getirerek vallahi dedi mi yemin oluyor. O anda farkına varmasa bile yemin oluyor. Yeğeni B ile başlarsa billahi diye yemin oluyor. Bir de T ile başlarsa tallahi diye yemin oluyor. Ancak ki yemin Allah'ın Celle Şanlığı ismiyle oluyor. Vallahi billahi gibi. Ey bi sıfatı zatihi. Bir de Allah Teala'nın sıfatı zatiyesiyle oluyor yemin. Allah'ın zati sıfatı. Şimdi sıfat bir oluşum demektir. Mesela görmek, işitme gibi bu özelliklere sıfat deniyor. Allah Teala'nın sıfatlarından bazıları sıfatı zati deniyor. Allah Teala'nın kendi zatının sıfatları ki onların zıddı ile Allah Teala sıfatlanamaz. Ne gibi? El Kadir, kudret, celal, azamet, kibriya, büyüklük. Allah-u Teala bunlar zati sıfatları. Allah her zaman kadir-i mutlaktır. Azamet sahibidir. Bir sıfatlar vardır ki mesela gafur. Allah affedicidir. Ama derse affeder, ise affetmez. Ama haşa Allah-u Teala'ya aciz denemez. O kudret sahibidir. İşte Allah-u Teala Mevlamızın bu şekilde sıfat-ı zatisiyle de yemin edilebiliyor. Allah'ın kudreti hakkı için, azameti için diye yemin de olabiliyor. Yani bunlar yemin yerine geçiyorlar, yemin oluyor. Ve men halefe bi garillahi. Bir kimse Allah'ın isminden başka bir şeye yemin ederse, Allah almadan celleşane. Lem yekün halifen. O yemine geçmiyor, yemin olmuyor. Misle, örnek görüşüm burada. Misle evladihi ve şerefiye. Mesela bir insan, işte evladım üzerine yemin ediyorum. Ya bazıları yaparlar, ekmi öper de, işte nimete yemin ediyorum. Bunlara yemine geçmiyor onlar, yemin sayılmıyor bunlar. Yani evladına, nimete, ekmeğe, namusuna, şerefine yapılan yeminler, dinde yemin sayılmıyor, geçerli olmuyor bunlar. Bunların bozulmasına da kefaret gerekmiyor bu sefer yani. Mutlaka yemin Allah'ın adıyla olması gerekiyor Celle Şanı. Peki bir insan peygamberimizle yemin etse olur mu? Yani peygamber hakkı için yemin etse olur mu? İlla indel hanabile. Üç mezhebe göre bu yeminde olmuyor. Yani Hanefi bizim mezhebe göre, Şafi mezhebe göre, Maliki mezhebine göre bir kimse peygamber adıyla peygamber hakkı için yemin etse bu da yemine geçmiyor. Yemin olmuyor bu da. Yemin sayılmıyor. Bir tek Hanbeli mezhebinde geçiyor. Bir de Kur'an ile yemin olur mu? İndena la yecüzü. Hanefi'de bu da olmuyor. Ve inde selase yecüzü. Ancak diğer üç mezhebe göre Kur'an'a yemin, yemine geçiyor. Üç mezhebe göre. Yani Şafii mezhebine göre, Maliki'ye göre, Hanbeli'ye göre bir kimse Kur'an'a yemin ederse o yemin yerine geçiyor. Şimdi gelelim inşallah kaç türlü yemin var? Yemininde çeşitleri var yemininde. Birincisi yemini gamus deniyor. Yemini gamus. Gamus dalmak, batmak anlamına geliyor. Yani kişiyi, yemin eden kişiyi günaha gömen, batıran yemin anlamına geliyor. Yemini gamus. İkincisi yemini lağıv deniyor. Kişi farkına varmadan bilinçsiz yapılan bir yemin. Üçüncüsü yemini münakide, akitlenen, düğümlenen, yani kişiyi bağlayan bir yemin anlamına geliyor. Şimdi inşallah bu üç yeminin inşallah biraz daha aşkım yapalım açıklamasını. Yeminül gamus. Yemini gamus nedir? Hiye halfun ala emri mazın. يَتَعَمَّدُوا الْكِزْبَ ف۪يهِ. Bir kimse geçmiş zamanla ilgili olarak işte dün, evvelsi günü, bir ay önce, altı ay önce diye bir kişi geçmiş zamanla ilgili olarak bile bile yalan yere yemin ederse buna yemini gamus deniyor. Ve kadiyeku alel hali. Bulduğu hal ile ilgi olabilir. Ama geleceğe dair bu yemin olmaz. Çünkü geleceğe dair oldu mu o münakideye giriyor. Demek ki birinci bölüm yemin, yemini gamus. yemin-i gamuz. Kişiyi günaha batıran, gömen bir yemin anlamına geliyor. Bu da nedir? Bir kişi geçmiş zamanda veya bulunduğu zamanla ilgili olarak bile bile kasten yalan yere yemin ederse buna yemin-i gamuz deniliyor buna. Mesela birine borcu var. Daha vermesi lazımmış. Aradan yıllar geçmiş. Unutulu zannediyor. Gidiyor, ben sana parayı verdim diyor. Ya vermedim bak, işte defterine bak, kitabına bak, şuna buna bak. Hayır, yemin ediyor. Vallahi billahi ben sana parayı ödedim, verdim. Vermemiş, vermediğini biliyor ama. Vermediğini biliyor, yalan söylüyor. Yalan yere yemin ediyor. Buna işte Allah korusun, yemin-i gamuz deniyor buna. Yemin-i gamuz deniyor. La kefarete inde selah illa inde şafi'iyye. Bu yeminde, yalan yeminde kefaret gerekmiyor. Üç mezhebe göre. Hanefi'ye göre, Maliki'ye göre, Hanbeli'ye göre. Yalnız Şafi mezhebine göre kefaret gerekiyor. Niye bunda kefaret gerekmiyor Hanefi'ye göre? Bu öyle bu kadar büyük bir yemin ki, o kadar büyük bir günah ki, öyle kefaret ile, para ile bu günahdan kişi kurtulamıyor yani. O kadar muazzam bir günah bir şey. Yani bir kişi hayatına bakınız bir defa bile kişi. İnsan hayatında bir defa bile kişi bile bile kasten yalan yere yemin ederse yemin-i gamuz oluyor ve üç mezhebe göre de kefaret ile bu ödenmiyor bu. Allah bunu kabul etmiyor, kefaretini kabul etmiyor, etmiyor kabulü. Bir de tabi buna genelde kul hakkı da giriyor bu yeminde. Kul hakkı buna giriyor. Mesela yalancı şahitlik eder. Efendim işte yok yeşille geçti, kırmızı geçmiştir mesela, görmüştür onu böylece. Ama yakınıdır, işte her neyse bir çıkarı vardır, gider mahkeme şahitlik yapar. Yalan yere yemin eder orada böylece. Bunun gibi demek ki bile bile bir kişi yalan yere yemin etti mi buna yemin-i gamuz deniyor. Peki bunun günahı nedir şimdi? Nedir bunun günahı şimdi? Önce ayet-i kerime evvelen buyuruyor. Âl-i İmrân suresi ayet 77'de. Bismillah. İnnellezîne yeşterûne bihatre ve imânihim. İnnellezîne Allah Teala buyuruyor. Şu kişiler, şu gafil insanlar yeşterûne iştirâ satın alırlar. Bi'ahdillahi ve imanihim semmenden kalila. Allah'a verdiği ahdı sözünü bozar ve yeminini bozar. Onun karşılığında semeni kalile. Yani az bir menfaata çıkarına bunları satıyor. Peki çok olsa buradaki az şu anlama geliyor. Mevlamız buyuruyor, Sebillah, kul meta'u dünya kalil. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yine Kur'an-ı Kerim açıklamasını yapıyor. Bak. Burada az geliyor. Diyor ki az menfaat karşılığı. Peki ama çok aldı, trilyonları aldı. Ama Mevlam buyuruyor, Sebillah, kul, Habib Muhammed'im söyle, meta'u dünya kalil. Bir insana bütün dünyayı verseler nedir? Azdır, yine az, yine az. Neden az? Çünkü onda yararlanma imkanı, zamanı çok az dünyada. Kalacak onlar, onun değil. Cennete oranla sıfır bunlar. Tamam, bir mahalleyi bağışladılar sana. Yalan yere. Bir köyü bağışladılar. 100 tane evin var. Ne yapıyorsun gece? Yine bir tek odada yatıyorsun. 100 evim var. 100 katı elbisen var. Gene birine giyiyorsun muhtemelenler. Bu iş Mevla buyuruyor, dünya malı azdır. Ülaike. İşte bunu yapanlar, yani dünya çıkarı için, dünya menfaati için yalan yere yemin edenler la halaka lehum fil ahirete. Onların ahirette bir nasibi yoktur. Bakın bu kadar Allah katında günah. Şöyle düşünelim. Yeminsiz yalan söz söylemek o bile haram. Şimdi buraya Aleyhisselam Hazretleri münafıklar hakkında اِذَا حَدَّسَ كَذَبَ. Münafıklar konuştuğu zaman yalan söylerler. Demek ki yemin bile olmasa bir kişiye böyle yalancılık onun adeti ise yalan kolay söyleyebiliyorsa Allah korusun münafıklık alameti mudur? Bakınız. Yeminsiz yalan münafık alameti ve haramı da geçiyor. Bir de bu yalana Allah'ın ismi anılsa al billahi vallahi diye ne oluyor? Gerçekten çok korkunç bir şey oluyor böylece. Böyle buyuruyor. Onların ahirette artık bir nasip yok. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif olarak men halefe billahi kâziben. Bir kimse Allah'ın ismini anarak yani vallahi billahi diyerek yalan yere yemin ederse edhalehullahün nar. Allah o kulunu cehennem atacaktır. Peygamber ya. Yine bu Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hadis-i şerif Buhari'de el kebairü. Peygamber bu hadis-i şerifinde büyük günahlardan bir kısmını sayıyor Peygamberimiz. El kebairü. Yani günahı kebair. Büyük günahlar nedir? El işrakü billah. En başta Allah Teala'ya şirk koşma geliyor. Kul Allah'tan başka bir şeye tapındı mı? İslam yerine başka ideolojiyi benimsedim Allah korusun. Allah şirk koşmuş oluyor. İşte bütün yağların başında önce bu geliyor. Bu kişi Allah korusun yarın mahşerde direkt cehenneme gidecek, ebedi kalacak. İkinci büyük günah nedir? Ve hukukul valideyn bir peygamberimiz. Ana babaya isyan etmek. Üçüncüsü ve katlün nefsi insan öldürmek, katil olmak. Yani haksız yere tabi savaşta falan değil de haksız yere insan öldürmek. Dördüncüsü vel yeminül gamusu yalan yere yemin etme bakınız. Allah'a şirk koşmak, ana babaya asi olmak, katil olmak, adam öldürmek onlarla eşit olarak Peygamber sayıyor bunları. Neyi? Yalan yere bile bile yemin etmeyi muhteremler. Yani bunun için demek ki çok düşünmek lazım. Bir Evliullah şöyle buyuruyor. Allah-u Teala bizlere iki göz, iki kulak vermiş ama bir dil vermiş diyor. İnsan iki defa bakacak diye bir şeye. İki defa dinleyecek, sonra konuşacak biri bakın ben işte. Şimdi gelelim inşallah ikinci yemin. Bu yemini gamus. Ve yeminül lagvi. Yeminül lagv. Lagv, ilga olma. Yani bozulma. Bağlantı olmama anlamına geliyor. Böyle bir şey lagv edilmiş. Kaldırmış yürüten, başa çıkarılmış. En yahlife ala emrin mağdîn ve yezünnü ennehü kemâ kâl. Vel emrü bi hilâfihi. Bu yeminül lagv kişiyi bağlamıyor. Şöyle olabiliyor. Hanefi ile Şafii bunu ayrı yapıyorlar açıklamasını. Hanefi'ye göre bir kimse geçmiş zamanla ilgili olarak fakat doğrusu öyle zannediyor, öyle aklına kalmış, öyle zannediyor, yemin ediyor ama aslında olay tersine. Mesela konuşurken işte çarşamba günü kar yağdı. Böyle zannediyor. Yok yağmadı, yağdı. Vallahi yağdı diyor bak. Güzel böyle. O gün kar yağmamış. Ama bunun amacı yalan söyleme değil. Öyle zannediyor. Yani yakın öyle biliyor. Sonra fark ediyor, aldanmış. Yakın öyle hali, bir de bulunduğu halde olabilir diyor. Mesela bir kuş uçuyor havada, iddia ediyorlar işte. Güvercin mi, karga mı? Yok güvercin, yok karga, vallahi karga diyor. Bir de bakıyor yaklaşınca, karga değilmiş, yemin etti ama. Ama öyle zannetti. Bunda ne olacak? Bunda tevbe-i istiğfar edilecek, Allah'ı affetmesi umulacak. Bunda da kefaret gerekmiyor. Bunda kasıt olmadığı için bunda. Bunda hata oldu, hata. Yanlışlık oldu, öyle zannediyordu. Mesela yine diyelim borcu vardı birisine ama o borcunu verdi biliyor kendisi böyle. Yani gayet kesin olarak verdi biliyor kendisi borcunu, öyle zannediyor kendisi. Efendim sen böyle işte borcum vardı, ne oldu? Verdim. Yok vermedin, vallahi verdim diyor böyle. Ama öyle zannediyor, öyle zannediyor. Sonradan anlıyor ki vermemiş. Mesela para evine çıkıyor, bir yere çıkıyor. Bu da buna giriyor böylece. Buna giriyor. Demek ki bir insan geçmiş zamanla ilgili olarak veya bulunduğu zamanla ilgili olarak doğru, kesin doğru zannederek niyeti yemin etmekte değil ama ısrar edince ağızdan kaçıyor. Vallahi böyle diyor. Bunda yine kefaret gerekmiyor bunda. Gerekmiyor. Tabi bunda Allah-u Teala bir tevbe gerekiyor. Yemini gamusa tabi tevbe istiğfar gerekiyor ama ondaki tabi tevbe daha zor. Zor böyle. Yalnız Şafii mezhebine göre, ona göre bir kimse yanılarak da olsa, kişi hatayla da olsa, yalan yere yemin etmişse, sonra bunun farkına varırsa, kefaret gerekiyor. Şafii mezhebine göre gerekiyor. Hanefi'ye göre gerekmiyor. Üçüncü yemin, yemine münakide. İşte asıl yemin bu şimdi böyle. İnsanın bağlayıcı yemin bu, münakide. İnikat, akitleme, düğümleme, bağlantı, sözleşme anlamına geliyor. Yemin akide. Tabi bu yeminde mutlaka gelecekle ilgili oluyor. Geçmişi kapsamıyor bu. Şimdi bir bağlantı, bir sözleşme olduğu için, tabi bunu Allah'ın ismini andığı için, yemin ettiği için, bu ne oluyor? Gelecekle bağlantı oluyor. Bu da üçe ayrılıyor şimdi muhteremler. Tabi fıkıh konuları biraz karmaşık oluyor fıkıh konuları biraz inşallah. İnşallah aklımıza kalır. Elden geldiği kadar böyle yaban atmaya çalışacağım inşallah. Karışmayalım diye. Demek ki üçüncü yemin, yemini münakide. İnikat, akit, akitleşme, sözleşme yani. Düğümleme anlamı, bağlantı geliyor. Bu da yine üçe ayrılıyor. Üçe ayrılıyor. Mürsel, muvakkat ve fevri deniyor şimdi bana. Mürsel, muvakkat, fevri deniyor. Fel mürselü hüvel hali anil vakti fil fiili ve nefyihi. Bu yemin-i münakidenin mürseli. Mürsel irsal olurmuş, bırakılmış. Yani bağlantısız, salıverilmiş anlamına geliyor. Bu bir zamanla kayıtlı olmuyor yani şimdi bu. Anlayacağız. Demek ki bu yemin-i mürsel bir zamanla kayıtlı, sınırlı değil bir zamanda. Misle, örnek veriyor. Vallahi li adribenne zeyden. Şimdi mesela bir kişi yemin ediyor. Vallahi diye ben filan döveceğim diyor şimdi. Kızmış ona, yemin ediyor, döveceğim. Ne zaman? Bir zaman yok bunda, sınır yok bunda. Hatta bu konu, genelde hanımlar bunu çok yaparlar, hanımlarımız. Mesela çocuğuna kızar. İşte yavrum eve gel, gelmez, gel. Hele bir gel, vallahi seni şöyle böyle döveceğim. Yemin eder. Ama yemin o bak, yemin oldu muhtemelen. Yemin oldu. Hangi yemine giriyor bu? Yeni mürseleye giriyor. Eğer işte akşama ben seni döveceğim derse, yemin muvakkate giriyor bakınız. Yemin-i mürselde zaman konmasa, sınırsız olursa, o zaman bu yemin-i mürsele giriyor. İşte vallahi filan döveceğim dedi. Peki bu ne olacak şimdi? Madamel halifu vel mahlufu aleyhi kaimeni la yahnesu. Filan döveceğim diye yemin etti. Tabii hep dövmek olmaz ya. Para vereceğim diye yemin etti mesela. Ona iş bulacağım diye yemin etti. Tabii hayır da olabilir tabii bunda. Yemin etti bir üzerine. Ama zaman sınırlama yok. Ne olacak? Yemin eden kişi ve yemin edilen kişi ikisi hayatta bulunduğu sürece yemin devam ediyor. Yemin bozulmuyor. Bozulmuyor. Biri öldü mü yemin bozuluyor. İşte o zaman bozuluyor yemin böyle. Yemin ediyor. Allah bak billahi ben seni çok seviyorum işte. Ben sana yardım edeceğim diyor. Sana bir iş bulacağım diyor. Seni evlendireceğim mesela. İşte sana araba alacağım. Ya kızıyor seni döveceğim diyor. Ya arkasından konuşuyor. Vallahi ben şunu döveceğim. Şöyle şey yapacağım diyor. Yemin etti. Zaman yok. Demek ki ne oldu? Yemin duruyor. Yemin eden hayatta, yemin edilen kişi hayatta. İşte 50 sene sürsün, yemin devam ediyor. Yemin edilen kişi öldü mü, artık onu iş yapamaz tabii, yemin bozuldu. Veyahut da yemin edilen kişi hayatta, yemin eden kişi ölüm anına girince son anında artık iş yapamayacağı için yemin bozulmuş oluyor. Tabii ki şu anda zaten bunu kefaretine veremez. Ahiret Allah korusun boşluk gidiyor muhterem bakınız. Boşluk gidiyor. Yani genelde bu yemin çok yapılıyor. Yemin-i mürse çok yapılıyor. Dediğim gibi hanımlarımız daha çok yapıyorlar mesela. İşte vallahi seni öldüreceğim. Çocuğuna mesela. Vallahi seni öldüreceğim. Vallahi seni kemiğini kıracağım mesela böyle. İşte vallahi şunu yapacağım. Yemin-i mürsel bak. Salı bile vakit yok. Sınırsız. Peki ne yapacak bu kişi şimdi? Yemin etti. Ne yapacak bu kişi şimdi? Kolayı var muhteremler. Kolayı var. Yeminimden vazgeçtim diye kalbinden geçirecek. Kefaret mesaj verecek ama. Kefaret verecek böylece. Tamam filan döveceğim diye yemin etti. Vazgeçti, dövmeyeceğim ya Rabbi. Vazgeçtim yemin edecek. Yeminini niyet ile bozacak. Bozacak niyetini. Sonra kefaretini verecek. Verecek. Bir de şu var şimdi mesela döveceğim, vuracağım deyince tabi bunda bir dövmenin de bir sınırı yok. Mesela eline vuracak. Hafif de vurabilir insan tabi. Çok hızlı da vurabilir, yapabilir. Ama bunun sınırı yok. Ne yapacak? Hazreti Eyüp Aleyhisselam ruhsatı denir. Ayet-i Kerime'de vardır. Allah Teala Eyüp Aleyhisselam bir şey verdi, izin verdi. Bismillah. Hubbideki lüysen fadri bihi ve la tahnes. Yemini bozmayıp yemini yerine gelip uygulamak kefaret etmekten daha eftal bunda. Eyüp Aleyhisselam'ı biliyorsunuz peygamber. Allah Teala her peygambere Mevlam başka bir imtihan verdi her peygambere. Hikmeti ne bunun acaba? Hikmeti şu muhteremler, yarın mahşer gününde bizler hesaba çekilince diyecek ki bazılarımız mesela ya Rabbi çok fakirdim ben ya Rabbi onun için İslam'ı yaşayamadım. Mevlam örnek verecek. Bak Hazreti İsa onun için malı yoktu. Gene yaşadı. Öbürü diyecek ki ben köleydim ya Rabbi. Diyecek ki Mevlam bak Yusuf da köleydi. İslam yaşadı. Diyecek ki öbürü efendim devletin başındaydım ben. İşim meşgalem çoktu. Düşmanla uğraşıyordum. Ona Rabbim örnek verecek. Süleyman Aleyhisselam bak. Diyecek kim ya Rabbi ben çok hastalık çektim böyle. Hep hastalık geçti. Ona örnek Eyvallah Aleyhisselam olacak muhteremler. Onun için Mevlam her peygamberden başka bir şey verdi. Onlar bize örnek. Eyvallah Aleyhisselam biliyorsunuz. Önce hem malı çoktu, evlatları çoktu, sağlığı yerindeydi. Tabii hep Allah'a kulluk eden, itaat eden, dini yaymaya çalışan bir kişi. Sonra Allah'ın imtihanın gereği, önce evlatları öldü. Bütün malı helak oldu gitti. Ondan sonra bedenine hastalık geldi. Hem iç organlarında, hem bedenin dışında, derisinde. Çıbanlar, yaralar, akıntılar, içi, dışı, her tarafı hasta oldu. Artık konu komşu ondan bıktılar. Şehir dışına çıkarıldı. Herkes ona ilgiyi kesti. Seven dostları kalmadı. Yalnız hanımı, zevcesi ona tam ama tam sadık kaldı kadıncağız. Tabii hiç malı mülkü yok. Hanımı ona buna işe gidiyordu. İşte çamaşırını yıkıyor, bulaşığını yıkıyor, evini süpürüyordu. Ona biraz yiyecek veriyorlardı. Ona getiriyordu. Ekmeklere bir tasa doğruyordu. Bunu ıslatıyordu. Boza kıvamına getirip onu yavaşça yediriyordu muhtemelen. Boğazdan geçmiyordu katı şeyler böyle. Ancak boza kıvamında içebiliyordu. Tabii şeytan bunu kıskandı şimdi. Şeytan bunu kıskandı. Eyvallah'ın hanımının işe gittiği bir ev sahibesine, kadına. Şeytana şöyle fitne veriyor kadına. Ben diyor duyduğuma göre diyor, Kur'an seni boşayacakmış diyor. Neden acaba diyor? Kadının gönlünde diyor şöyle gül saçlı kadın varmış diyor. Senin saçların diyor çok az. Kadının saçı azmış böylece. Döküm falan saçları. Ben duydum. Eyvah ne yapsam acaba diyor şimdi kadın. Kolayı var diyor. Bak diyor sana işe gelen bir kadın var diyor evin hanımı diyor. Onun saçları çok gür diyor bak. Onun saçlarını al diyor kes al diyor. O zaman senin kocan başamaz diyor. Onlara ek tak başlanır diyor. O zaman da bir kadın eğer zina halinde bir yere yakalanırsa onu yakalanırlar, onun saçını kökten kesiyormuşlar. Artık kimse onunla ilgili kolyesi, babası gerekeni yapsın derekten. Ölemiş onun şeriatında, Eyvah şeriatında. Şimdi tabi zavallı hanımcağız Eyvah Aleyhisselam baktan sonra altını falan temizledikten sonra işe gidiyor. Kadın gayet somurtkan şef sahibi. Hiçbirine bakmıyor. Bu tabi baştan oluyor. Mecbur da orada. Diyor ki ev sahibi bakayım saçlarına diyor. Açıyor başını bakıyor. Gerçekten saçları çok güzel saçları varmış. Eğer sen bana saçlarını kesip verirsen diyor ben sana diyor para da vereceğim yardım edeceğim diyor. Ne olur alma. Olsa iş vermem sana diyor. Çok sıkışmış da peki diyor alıyorum bak kızı kes saçlarını veriyor ona. Hemen şeytan Eyvah Aleyhisselam'a geliyor. Yattığı yere geliyor. Ya Eyüp, ya Eyüp bağırıyor. Ne var diye tabi bilir şeytan oldu. Ne var iblis? Ah seni ne acıyorum ben. Niye acıyorsun beni? Ah zavallı Eyüp düştü. Acı böyle. Sanki ağlar gibi yapıyor. Sen bu kadar hastalığın zavallı bir hanımın sana sadık kalmıştı. O da artık sana ihanet etti. Etmez o bana. İşte eve gelince görürsün. Diyor. Zina halinde yakalandı. Saçını kestiler diye bak. Sana haber vereyim diyor. Gidiyor iblis. Eyvah Aleyhisselam inanmıyor ama tabii bakalım gene diyor. Hanım biraz sonra geliyor. O gün tabii daha fazla getirecek için getirdi. Kucağı daha dolu geliyor. Bakıyor Eyvah Aleyhisselam o gün daha fazla da getirdi. Ve o da tabii şüpheyi celbediyor. Diyor ki hanımına aç bakayım başını diyor. İyi, açmayayım ben, yok. Aç ile göreyim diyor. Tabi açıyor başını, saç da kesilmiş. Kesilmiş, davayı iyice getirmiş. Tabi hanımı ne kadar şey yapsa da, gerçek artık bunu gördü gözüyle, inanmıyor tabi ona. Şöyle diyor, Eyüp Aleyhisselam'ın şeriatında kadının velisi kim ise ona 100 toparması gerekiyormuş onun şeriatında. Eyüp Aleyhisselam orada yemin ediyor, eğer Allah bana sağlık verirse, o anda bu mükellef değil, onun hasta çünkü. Allah Teala bana sağlık sıhhat verirse, iyileştin mi ben sana 100 topa vuracağım. Bu Allah emri diyor, şeriat emri diyor. Kadın peki sevmez diye diyor. Sen iyi ol da vur böyle diyor. Tabii Eyüp Aleyhisselam imtihanı bitti muhteremler. Bir gün yine kadın bir yere çalışmaya gitmiş. Cebrail Aleyhisselam geldi Eyüp Aleyhisselam'a. Ya Eyüp, gülümseye Eyüp Aleyhisselam. Ne var Cebrail kardeşim? İmtihanı kazandın, Allah sana şifa verecek şimdi. Nasıl verecek bana şifayı? Sağ topuğunu vurup bakayım yere. Yattığı yerden beri kalkamıyor, sırt yatıyor, sağ topuğunu yere vurdu. Oradan ılık bir su çıktı. Bunlar da bir sürün bakalım bu suya. O suya süründü, beden dışı tamamen geçti, beden dışı. Cildi, derisi, güzelliği daha yakışıklı oldu ama içi hasta. Buyurdu ki, sol topuğunu da vur bakalım yere, onu vurdu. Oradan da tatlı soğuk su çıktı. İç bunu, doya iç bakalım dedi. Ondan içti içti, içinde hiçbir şey kalmadı böyle. Ayağa kalktı. Eskisinden daha genç, daha zinden daha yakışıklı oldu. Peki ne yapacak? Hemen tabi orada abdest aldı. Allah için şükür namazına durdu. Namazda. Peygamber namazı tabi. Namazı doyamaz onlar. O arada hanımı geldi şimdi. Hanımı geldi, tam içeri girecek. Baktı içeride bir genç namaz kılıyor. Allah Allah, herhalde kimse gelmez diye bizi ziyaret ama dedi. Bu kim acaba namazı kılıyor, kötü değil demek ki. Kalışına bekliyor. Bekliyor, bekliyor. Ama namaz bitmiyor ki, peygamber namazı. Öyle ki Mevla vermiş ki, öyle fiizre dalmış ki, sanki cennette. O kadar fiizre altta. Namazı uzunuyor. Kadın arada bakıyor, bakıyor, gene bekliyor. Acaba kocam ne oldu diyor. Onu da göremiyor bu sefer. Daha çok merak ediyor. Neyse derken namaz bitti. Selam verince kadının arkası dönük, yüzünü dönmeden. Kardeşim, her kimsen, benim burada kocam Eyüp vardı. Onu göremiyor, ne oldu ona? Eyüp Aleyhisselam batacak, hanımı tanımıyor kendisini. Hanımın şimdi orada bir şaka, latife, biraz da tabii denemek için dedi ki, canım dedi, geçmiş olsun be dedi, zaten hastan biriydi, ondan kurtuldum dedi. Kadın ağlama başladı. Yok, ben Allah aşkına seveyim onu dedi. Ben kurtulmak istemem. Ne o, Allah aşkına bana söyle, nerede o? Ama kadın önüne bakıyor. Bakmıyor Eyüp Aleyhisselam'a. Eyüp Aleyhisselam gene gülümsedi. Peki sen kocanı görsen tanır mısın dedi. Baktı, sesi benziyor ona. Bu defa kadın bir yüzüne baktı, sanki eski sağlığı, hatta dedi, gençliği sana benziyor sanki ama dedi, ama kocam ben hasta bıraktım şimdi. Dedi ki, otur bakalım, Eyüp benim dedi. Bak Mevlam bana böyle böyle verdi, su verdi Mevlam, buna bak şifanı verdi, Eyüp benim dedi. Zeybe Aleyhisselam, senin de dedi masum olduğunu, yani bu işi fil yapmadığını bana haber verdi, yapmadı verdi. Yalnız dedi, ben Allah'a yemin ettim. Allah'a yemin etmiştim. Sana iyi olursam 100 denek vuracağım diye. Şimdi ne yapalım? Bir yeminin ortadaşında duruyor. Vur dedi. Ben sapa gideyim, sen bana vur. Dedi, iyi oldun ya. Diye Aleyhisselam geldi. Ona ayet-i kerime getirdi. Mevlam buyurdu. Ya Eyüp, hud bir iki aldı sen. Eline bir avuç, yani 100 tane bir çırpı al. İşte buğday sapı, ne işte böyle, arpa sapı. Eline 100 tane böyle sap al, ince ince. Fadribihi, onunla bir kere vur. Vela tanes, yeminde bozma. Yemin yerine geçsin ama. Hemen Eyüp dışarı çıktı, topladı. 100 tane artık buğday sapı, arpa sapı, ne işte böyle, ince çırpı böyle saydı. 90-100. Bir avucun sığdı ama 100 tane böyle, ince ince. Onunla şöyle bir kere bir yavaşça şöyle bir vurdu. Yemlere geldi böylece. Şimdi bunu nereden girdi bu konuya girdi muhteremler? Dedi ki ya, genelde hanımlarımız yemin eder çocuğuna. Vallahi seni döveceğim. Billahi seni döveceğim eve gelince. Tamam dövsün. Nasıl dövsün? Tabi bunda sayı vermedi. 10 tane 100 tane diye. Eline şey bir hafif şey alsın, sever gibi böyle bir vursun parça böylece. Yemin gelir gene bence. Ne gelir? Ama bunu yapmazsa, unutsa, unutursa Allah korusun borçlu kalıyor, borçlu kalıyor. O kadın ölüm anında yemini bozmuş oluyor. Hayatına bunun gibi belki 100 tane yemin etmiş, 100 kefaret gerekiyor. İşi zor muhteremler. Bir de bu üç kısımda yemin-i münakide, yemin-i muvakkat. İkinci kısmı muvakkat yemin, münakidenin, yani kefaret gerekenin. Muvakkat nedir bu da? Belirli bir zamanlı, sınırlı. Mesela işte şu işi yapar mısın? Biraz da bu sanatkarlarda daha çok oluyor bu şekilde. Bir sipariş veriyor, bir şey veriyor. Ne zaman yaparsın sen bu işi? Tamam işte, bugün bitiririm bunu. Ama işim çok önemli. Araba bozulmuş, yolda kalmış, yabancı kişi gidiyor tamirciye gidiyor. Yapar mı? Yapar. Ne zaman yaparsın bunu? İşte bugün yaparım. Bugün bitirir misin ama? Yok bitiremezsin, bitiririm. Vallahi bugün bitireceğim. İkindiye bunu sana teslim edeceğim. Yemin etti. Bu yemini muvakkat, vakit belirli bunu, sınırlı. Ne zaman verdi? Mesela ikindiye kadar verdi. Akşama kadar verdi ya da üç gün verdi. Yani bunda sınırlı bir vakit var bunda. O sınırlı vakitin son anına kadar yemin duruyor. Son anı geldi, yemin ettiği vakit geldi, o işi yapamadı, bitiremedi, yeminini bozmuş oluyor. Kefaret gerekiyor bak muhteremler, kefaret gerekiyor. Birisinin borcu var birisine. Alıyor, para elden alıyor, mal alıyor. Ne zaman vereceksin? İşte ay başına vereceğim. Ya ayın sonunda vereceğim, işte ayın ikisinde vereceğim. Bak ama sağlam verecek misin bak, çok sıkışıkım ama. Verecek misin? Vallahi billahi ayın ikisinde vereceğim. Şu an ikisinde vereceğim dedi. Ayın ikisine kadar yemin duruyor. Yemin bozulmuyor. Ayın ikisi oldu. O gün akşam ezanı girdiği anda yemini bozuluyor, kefaret gerekiyor muhteremler. O gece akşamdan sonra, yatsan sonra verse bile ama dinde günler akşam ezanına kadardır dinimize böylece. O günü verecek böylece. Bu da yemin-i muvakkat deniyor buna da. Bir kimse böyle muvakkat yemin etti. Yemin etti. Ama bunda bir de kul hakkı dahi yoksa, mesela bir şey yiyecek. İşte ben bugün bu yemeği yiyeceğim diyor. Yemek kalmış mesela akşamdan mesela, hayatı yememiş de ben diyor hanımı mesela diyor ben bugün vallahi ben bu yemeği bugün yerim. Başka yapma. Bugün ben bu yiyeceğim bugün yemeği diyor böyle şey. O gün onu yemesi gerekiyor bak muhtemelenler. Akşama kadar. Akşamdan sonra yerse gene olmuyor. Yemesi gerekiyor. Yalnız yeminin vakti dolmadan ölürse yemine bozulmuş olmuyor. Bir şey gerekmiyor buna. Çünkü İslam'da her şey son vaktine bağlı. Her şey son vaktine bağlı böyle. Namaz da bunun gibi. Şimdi bir kişi mesela öğle namazını kılamadı. Öğle namazının vakti çıkmadan öldü. İkindi mesela bugün 3.30'da diyelim. 3.30'da, 3'te öldü. Niyeti öğle namazı kılmakta ama. Yoldan geliyor, bir şey yapıyor, sağına bakıyor, yetiştiririm tahmin ediyor. Allah korusun bir kaza oldu, öldü. Niyeti öğle kılmaktı. Ama öğle vakti çıkmadan öldü. O namaza kişi sorumlu değil Allah korusun. Ama vakit çıkarsa bizden borç oluyor muhtemelen. Yemin de bunun gibi. Bir de yemini fevri var, üçüncüsü. Bu da çok başımızdan geçer bu da, üçüncüsü de. Yemin-i fevri hemen o an için yapılan yemin. Mesela günümüzü örnek vereyim buna. Oturuyor kişi, bir dükkana gittin. İşin acele ama yiyeceksin. Bir dükkana arkadaşın bir yere uğradın. Çay içiyorlar. Ne olur otur bir çay iç. İlle otur bir çay iç. Bir çay iç. Yok içmeyeceğim. Ne olur bir çay iç. Vallahi içmeyeceğim. Yemin etti. Öbürü ısrar etti. Oturuyor işte. Yemini bozdu. Bu da kefaret gerekiyor muhteremler. Bakınız. Mesela bir insan bir eve gitti. Yakını, arkadaşı neyse eve gitti. Tam da yemek saatiymiş. Yemek yiyorlar. Yemek yiyorlar. Bunun karnı tok ama. Gitti şimdi oraya. İlla buyur otur sofraya. Gel ya. Yok karnım tok yemeyeceğim. Yok illa al gel. Vallahi yemeyeceğim. Yok illa ya. Kıramadı oturuyor yedi. Ama yemin etti vallahi yemeyeceğim diye. Yemin etti. Ne gerekiyor? Yemeyeceğim diye yemin ettikten sonra bir lokma bile yese yeminini bozmuş oluyor. Buna kefaret gerekiyor muhteremler. Bu da yemini fevri deniyor. O an için yemeyecek yani. Ama sonra yerse yer tabii başka mesela. Yemini fevri deniyor buna. Yani bu da çok oluyor böylece. Demek ki bir kişi yemin edince işte çay içmeyeceğim, şunu içmeyeceğim, işte yemek yemeyeceğim, işte arabaya gel bin, biraz gezdireyim seni. Bin arabaya, bilmeyeceğim. Yok, ille gel bin. Vallahi bilmeyeceğim, işim var. İlle bin, tut elinden bindir de. Yemin bozulur muhteremler. Demek ki karşı Müslüman kardeşini bu şekilde zora sokmayalım. Allah korku kişi farkında da bile değilse bile ama bu yemin akidedir. Mutlaka bunda kefaret gerekiyor bunda. Gerekiyor kefaret bunda. Bir kimse bir şey yemin ediyor. Niye? Bir harama. Mesela günaha. Namaz kılmamaya. Ben bir hocaya kızdı. Bir cemaate kızdı da ben artık namaz kılmayacağını yemin etti Allah korusun. Ya hatta işte alkol alacağına, işte bir şey yapmaya yemin etti yalan yere, günah yere. Bu kişi ne yapacak? Bu defa yemini burada bozması gerekiyor. Gerekiyor. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ben halefe ala yeminin fera gayriha hayre minha. Bir kimse bir şeye yemin etti. Sonra onu yapmaması ya da yapması hangi hayırlısı ise onu yapsın, yemini bozsun, sonra kefaretini versin buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler. Yani kişi mesela namaz kılmamaya yemin ettiyse namazını kılacak, yemini bozacak, kefaretini verecek. Peki harama günah etti. Mesela Allah korusun birine kızdı. Aşırı kızdı. Muazzam kine var. Yemin etti ben onu vuracağım dedi. Yani öldüreceğim yemin etti. Ne yapacak burada? Burada nasıl yemin bozulur? Buradaki yemin de niyet ile bozuluyor işte. Ya Rabbi ben vazgeçeceğim, vurmayacağım ya Rabbi onu. Tevbe edeyim, istiğfar edeyim ya Rabbi. Yemini bozdum diyecek. Kalbinden bu yemini bozduğunu dille söyler, söyler, kefaretini yine verir bu şekilde böylece. Bir de muhteremler, tabii yemin konu çok da böyle fazla şeyle karıştırmadan işte bir şey anlatmak istemiş tabii sohbette. Bir de bir kişiye ikrah ile yani bir kişi zorlanarak, yani bir silah çekilerek yemin ettirirse, bu yemin geçerli mi? Fil yemini el-amidu ben nasiye ben mükrehi sevâin buyuruyor. İster insan bile bile kendi bilinçli kasten yemin etsin Hür hadisiyle. İster bir insan unutarak yemin etsin, ister bir insan ikrar zorlamayla yemin etsin, hepsi eşit birdir. Yemin yemindir. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, selasün, üç şey var ki, ciddüne ciddün ve hezdüne ciddün. Üç şey var, bu şeyin ciddisi de ciddi, şakası yine ciddi. Ne bunlar? En nikahı ve talakı vel yeminü. Nikahta, şahitlerin huzurunda bir erkek bir kadına, Allah için işte Allah'ın emriyle ben seni zevcele istiyorum. Kabul ettin mi? O da şakadan, tamam kabul ettim. Tamam ben aldım kabul ettim dedi. Şahit orada var, nikah oldu muhteremler. Nasıl nikah oldu? Tabii kadının kolesi yoksa ama. Kadın kolesi yoksa. Yani bu işin şakası yok. Yine boşamada bunun gibi, talak diyor, boşamada bunun gibi, bir kişi hanımına şakadan bile derse, ben daha da boşsun, boşadım ben seni derse, niyeti şaka ise bile, ama boşanmaz sözü geçmişse, yine boş oluyor. Yemin de bunun gibi, yemin de şaka da olsa, unutarak da olsa, veyahut da zorlama ile de olsa, yine geçerli. Has İmam-ı Azam'ın zamanında, Küfe şehrinde, bir adamın biri, çoğu çocuğu evde yokken, bir gece, evinde yalnız yatarken, üç tane hırsız evine giriyorlar. Üç hırsız. Onlar meşhurmuş o Küfe şehrinde o dönemde. Eve giriyorlar, bir uyanıyor ev sahibi, bakıyor, tanıyor biliyorlar da meşhur hırsızlar. Yani soyguncu, terörist, baskıcı, öyle kişiler. Korkuyor tabii. Buna çekiyor kılıcı, otur bakalım, oturuyor kenarıya. Çıkarıyor bunlar çuvallarını, bunun evinde ne kadar eşyası varsa değer para yapacak, hepsini çuvala dolduruyorlar. Hatta bunu yardım ettiriyorlar. Hepsini dolduruyorlar çuvala, çuvalını bağlıyorlar. Şimdi üç tane bu hırsız konuşuyor kendi aralarında. Peki şimdi bunu ne yapalım? Bu bizi şikayet eder, tanıyor bizi. Başı yalırmayın, ne olur canıma kıymayın. Beni evladıma bağışlayın, yalvarıyor. Ama hırsız katı kalpli bir canavar insanlar. Yok, olmaz. İlle bunu öldürelim şimdi diyorlar. Kılıç ellerinde bizi öldürelim şimdi, bizi bu şikayet eder. İşinden birinin kalbi biraz daha merhametliymiş. O şöyle diyor, buna bizi yemin ettirelim diyor. Yemin etsin diyor, şikayet etmeyeceğim diye diyor, bırakalım bunu sağ. Ama asıl reisleri, bak ilim sahibi onu da biliyormuş, onu da biliyormuş. Yeminle güvenemem ben diyor. Bizi şikayet eder, yeminini bozar, kefaret verir diyor. Ona ben güvenemem diyor, biz bunu öldürelim. Şimdi o merhametli olana gene diyor ki, efendim diyor, hanımı üzerine diyor, üç talak üzerine bundan söz alalım diyor. Onu bozamaz diyor, hanımı boşayamaz diyor. Tamam bu olur diyor. Bunun üzerine buna şart koşuyorlar. Diyorlar söyle bakalım. Söyletiyorlar. Eğer siz şikayet edersem, kim olursa olun şikayet edersem, hanımım üç taraf boş olsun benden diyor. Bunu söyletiyor. Üç taraf bunu söyletiyorlar. Eğer siz şikayet edersem, sizi bir kişiye söylersem, kim olursa olun söylersem, hanımım üç taraf boş olsun benden diyor. Bunu söyletiyor tabii. Kız zoruyla. Alıyor üç sene hırsız eşyalarına gidiyorlar. Bu kişi de bu yemeği gece, sıkıntıdan şeyinden hiçbir şey kalmamış yani. Ne cebinde bir kırk para bırakmış, ne bir şey bırakmışlar böylece. Bu da öğle namazına kılmış, bir çarşı pazarı uğruyor. Mezat yeri varmış, eski satılan eşyalarını satılığı yerler varmış. Oradan geçerken bakıyor, üç tane hırsız bir sevgi atmışlar, bunun işini satıyorlar böyle böyle. Ulus balı gidiyor böylece. Tutmuş ellerine, satılık. Kim verdi? Elle kalıyor. Şöyle karşıdan bakıyor, bakıyor. O kadar canı işe gidiyor şimdi. Onu satıyorlar. Ama şikayet etse, hanım üç tarafta boş olacak. Geri alamıyor hanımı şimdi. Eyvah ne yapayım, ne yapayım böyle. İçi yanıyor. Tabi kolay. Doğru İmam-ı Azam yanına gidiyor şimdi. Ya İmam, Aman benim derdime bir çare. Ne oldu hayrola? Durun böyle böyle. Üç kişi gece geldiler evime. Eşyamızı aldılar. Ama hanımımın üç tarak üzere benden söz aldılar. Bunu bana söylettiler. Söyledim diline söyledim. Şimdi ne yapabilirim? İsim vermiyor tabi. Ne yapabilirim şimdi? O anda İmam-ı Azam'ın yanında polis müdürü oradaymış. Oradaymış bence. Şimdi polis müdürü diyor ki buna, sen de bana karşıdan görse söyleme diyor. Ben onu yakalayayım diyor. İmam-ı Azam olmaz diyor. Yani işaret etsin, gene diyor hanımın buna boş olur diyor. Gene olmaz. Peki ne yapacağız şimdi? Buna bir çare. İmam-ı Azam diyor ki bu çaresini buldum ben diyor. Diyor ki polis müdürüne, sen hemen diye al diyor memurlarını diyor. Oradaki pazara baskın yap. Orada eski eşya satan ne kadar kişi onu hepsini getir buraya diyor. Sen bunu yap bakalım diyor. Kalkıyor polis müdürü. Zaten azmış o da o iş yapanlar. Hep topluyor, getiriyor. İmam-ı Azam diyor ki şimdi buna yavaşça. Ben diyor teker teker sana soracağım diyor. Bu mu senin işlerini çaldı? Eğer o değilse hayır çalmadı diyor böyle. Eşyanı çalan sorduğum zaman diyor, önüne bak Cafer Baba'na diyor. Bu kadar böyle diyor. Şimdi tabii getiriyorlar, sıraya koyuyorlar. İmam Azam soruyor, bu mu senin eşyanı çaldı? Hayır çalmadı. Tamam, sebebe git bakalım. Bu mu çaldı? Hayır. Biri geliyor şimdi. Üç kitap karışık bunlar şimdi. Bu mu çaldı? Tamam, sen bu tarafa git bakalım. Üç yakalanıyorlar da böyle, yakalanıyorlar. Şimdi gelelim de inşallah muhterem cemaatimiz yemin kefaretine gelmişler. Tabi çok konu var yeminle ilgili de bir sohbete sığmıyor tabi bunlar. İnşallah biz aklımıza kalmıştır inşallah. Mevlamız buyuruyor bize Mani suresinde ayet 89'da. Bunu da öz yapayım inşallah. Uzatmayayım inşallah. Yemin kefaati nedir? Demek ki bir insan yemin etti, yeminini bozmadan önce kefaret verirse olmaz ama. Önce yeminini bozacak, cezalanacak, ondan sonra kefaretini verecek, yemin kefaretini. Hanefi bu şekilde Hanefi'de. Nedir yemin kefareti? Tabii önce varsa bir köle azadı. Başta bu. İslam dini muhteremler köleliği birden kaldırmadı İslam dini. Neyi birden kaldırmadı? Çünkü kölelik bir mülkiyet hakkıydı. Alınıp satılıyordu böylece. Eğer İslam dini köleliği birdenbire kalırsa bunları bırakın derse ne olacak? Eğer tazminat gerekiyor köle sahibine, mal sahibine. Onun malını alıyorsun. İslam'ın hazinesi yok o zamanlar ödemeye bunu. İslam dini ne yaptı? Böyle tedrici Mevlam bir şey koydu bu şekilde böylece. İşte Mevlam'ın emri, yemin eden kişinin bozduğu zaman eğer kölesi varsa ya da bir köle almaya parası varsa bir köle alıp onu azat edecek. Tabi günümüzde yok bu şimdi bu. İkinciye geçiyoruz. 10 tane fakiri giyindirecek. 10 fakiri. Erkek olsun, hanım olsun, yalnız fakir olması şartıyla 10 fakiri giyindirecek. İkincisi bu. Nasıl giyindirecek? Namaz kılabilecek kadar giyindirecek. Mesela 10 tane erkek fakir giyindirecekse bir pantolon, bir gömlek yeterli. Efendim iç atlet, külot, onlar şart değil. Onlar şart değil. 10 tane fakir erkeğe giyindirecekse bir pantolon, bir gömlek. Çorap yanında şart değil. Ayakkabı şart değil. Sonra eğer 10 tane hanımı, fakir hanımı giyindirecekse onlarda ne gerekiyor? Ya uzun bir elbise baştan uzun bir şey ya da isterse şallar mesela bluz ya uzun etek bluz, bir de kadınlara bir şart daha var, başörtüsü. Namazı kılabilecek şimdi bence. Peki bu alacağı elbiseyi işte hanıma giyindiriyorsa, onu alacağı bu şalvarı, eteği, bluzarı nasıl olacak kalitesi? Ucuz mu pahalı mı olacak? Kendi bu yemin kebat yapan kişi kendi normal günlük ne giyiniyorsa onunla eş orantılı olacak. Olacak. Yani haftacı giydiği, bayramda giydiği daha lüks ona değil. Kendi günlük ne giyiyorsa, hanımsa hanım mesela, ne giyiyor kendi günlük? Onunla eş orantılı olacak. Mesela çok zengin, daha lüks, günlük giyeyim de lüks, onu bir şey veremez ama ben işte, veremez. Peki, kullanılmış bir giyim eşyası olabilir mi? Kullanılmış. Mesela gömleği kişi biraz giymiş. Hanım ya da bluzu eteği biraz giymiş, biraz giymiş. Olabilir mi? Bu giyilen şeyin yıpranması yarıdan çok az ise, mesela %30 yıpranma payı var böyle. Daha yeni güzel duruyorsa bunu da verebilir. Bunu da verebilir. 10 fakire. İster erkeğe kadın karışık verebilir. Bunu yapamayacak. Üçüncüsü, 10 tane fakiri sabah akşam doyuracak. 2 öğün. İslam'da 2 öğün bence. 10 tane fakiri sabah akşam doyuracak. Aç karın olmaları koşuluyla ama. Tok, karnı tok. O sayılmıyor bence. 10 fakiri. İsterse bir fakiri 10 gün doyurur. 5 fakir buldu. 2 gün bunları doyurur. 5, 5, 10 yapar. Yani 5'i bugün doyurur mesela. Yarın 5'ini doyurur. Olur. Bundan nasıl doyuracak bunları? İsterse kendi evine getirebilir. Mesela 10 tane fakiri buldu ama 2 öğün şart. Sabah kahvaltı evine getirir onları. Kendi günlük ne yiyorsa aynı düzeyde olacak bu da bence. Aynı düzeyde. Sabah bunları doyurdu. Akşama yine bunları ama. Akşam başta olmaz bence. Yani sabah kimi doyurdu? Akşam yine bunları doyuracak. Doyuracak. Efendim sabah akşam doyuramadım yalnız gece evde oluyor. O zaman iki gece onarak kişiyi doyurur evinde. Doyurur bunları. Bunu yapar. Dilerse ona yiyeceğini evine verir. Dilerse parasını verir. Parasını verir. Yani bir kişinin evindeki ortalama günlük masrafı neyse ne yiyorsa ona göre. Ona göre verecek bunu. Bir kişi yemin etti. Etmiş. Yemini bozmuş. Ama hiçbir şey yok. Garibin bir işi böyle. Parası yok, pulu yok. Kendisi artık yara aç, yara tok, zor geçiniyor. Hiç malı yok. Bu ne yapacak? Bu da yemini bozduktan sonra 3 gün oruç tutacak. 3 gün. Peşi peşine. 2 gün tuttu. 3 günü hastan tutamadı. Yeni baştan başlayacak. 3 gün tutacak. Peşi peşine. Bir kişi 10 tane fakiri doyurmaya gücü var ki oruç tutarsa oruç geçersiz. Sayılmaz muhtemelen. Ancak son sınır nedir? Üçlü oruç böyle peşi peşine. İşte azı cemaatim inşallah elimizden geldiği kadar demek ki değil yalan Allah korusun doğruya bile elden geldiği kadar yemin etmeye çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.